13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 47 सफा नंबर 47 पांचवी लाइन पारा नंबर 2 रुको नंबर 11 सूरतुल बकरा आयत नंबर 211 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار کون ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا کہ مال اللہ کے راستے میں قربان کیا جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار اور اللہ کے حکموں کی تعمیل گناہوں سے بچنا ہے نافرمانیوں سے بچنا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے اور شراب اور جوئے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ دیکھو کہ اپنی آخرت کی ضرورت کو بھی سامنے رکھو دنیا کی ضرورت کو بھی سامنے رکھو تو مال و متاع جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو اس کو استعمال کرو دونوں ضروریات کو سامنے رکھو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ ایمان والے پریشان تھے اس حال میں کہ اگر یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں یتیموں کے مال میں سے ان کا کھانا پکایا اور انہوں نے جتنا کھانا رکھا لیا باقی بچ گیا اب اس کو استعمال ہم خود نہیں کر سکتے جب خود استعمال نہیں کر سکتے وہ ضائع ہوگا تو یہ ان کے مال کا نقصان اور اگر بالفرض یہ ہے کہ وہ علیحدہ نہیں کرتے اکٹھا پکاتے ہم بھی اور وہ بھی انہوں نے کم کھایا اور ہم نے زیادہ کھا لیا تو یہ دینداری پیدا ہوگی تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے اپنی طرف سے اصلاح کی کوشش کرو اگر کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا فرمایا کہ اللہ نے سخت حکم نہیں دیا اللہ تو عزیز ہے کہ اللہ کو تو حق حاصل ہے کہ جو حکم دے سکتا ہے لیکن حکیم معیار حکمت والا ہے کہ جو بھی حکم دے رہا ہے اس کے اندر حکمت موجود ہے اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا مسئلہ بیان فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ کیا کافرہ سے مشرکہ سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو میں تو ولا تنکح المشرکات دی مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتی یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اب یہاں شرک کے مقابلے میں توحید کو بیان نہیں فرمایا شرک کے مقابلے میں ایمان کو بیان فرمایا جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مشرکہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کافرہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ لفظ ایمان اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے بعض حضرات نے کہہ دیا کہ مشرکہ اگر نہیں ہے تو نکاح پکا سکتے نہیں, بلکہ یہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کرا. تو لہذا جب مشرکہ سے نہیں ہو سکتا تو کافرہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ مشرکہ تو وہ ہے جو مانتی ہے لیکن ماننے کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتے, اور کافرہ جو ہے وہ تو انکار کرنے والی ہے. تو جب مشرکہ کے ساتھ نکاح نہیں تو کافرہ کے ساتھ نکاح کیسے ہو؟ تو ولا تنکحوا المشرکات, مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے, حتیٰ یؤمنن, یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. ولا عامۃ مؤمنۃ, اور ایک ایمان والی لونڈی خیر بہتر ہے من مشرکات, شرک کرنے والی عورت سے. ولو اعجبتکم, اگرچہ وہ تعجب میں ڈال دے تم, اگرچہ وہ تمہیں پرکشش معلوم, اگرچہ تمہیں وہ بھلی لگے, اچھی لگے, تمہارے اندر کشش پیدا کر دے, تو بھی تم اس سے نکاح مت کرو. ولا تنکحوا المشرکین, اور مت نکاح میں دو مشرک مردوں کے. اب آ دیکھیں ولا تنکحوا ہے, یہاں ولا تنکحوا ہے. تنکحوا کے معنی ہے نکاح کرنا, اور تنکحوا کے معنی ہے نکاح میں دینا. ولا تنکحوا المشرکین, مت دو مشرک مردوں کے نکاح میں, یا اپنی ہمشیرہ کو, اپنی بیٹی کو, اپنی پوتی کو, اپنی نواسی کو, جس جو تمہارے اختیار میں, ان کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت. حتیٰ یؤمنو, یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. ولا عبد مؤمن, ایک ایمان والا غلام خیر بہتر ہے من مشرکین, مشرک مرد سے. بھلے وہ عجبکم, اگرچہ وہ تعجب میں ڈال دے تم کو, اگر کہ وہ تمہارے اندر کشش پیدا کر دے تو بھی اس کو ترجیح نہیں. اب یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے, مرد میں سے, عورت میں سے, دونوں میں سے کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر پہلے ایمان والے تھے, نکاح ہو گیا, اب جب ایمان والے تھے نکاح ہو گیا, اب ان میں سے کوئی کافر مشرک ہو گیا, نکاح ختم ہو گیا. پھر یہ بات کہ آپس میں نکاح ہوا ہے, دونوں ایمان والے تھے یا دونوں کافر تھے, اب دونوں ایمان لائے, ایک ساتھ ایمان لائے تو نکاح برقرار رہے, دونوں ایمان والے تھے, دونوں ایک ساتھ کافر ہو گئے, دونوں کافر ہوئے پھر دونوں ہی اکٹھے ایمان لائے, تو لہذا ان کا نکاح برقرار ہو کر نکاح نہیں ٹوٹے. اگر دونوں میں سے ایک پہلے ایمان لایا, ایک بعد میں ایمان لایا, ایک پہلے کافر ہوا دوسرا بعد میں کافر, تو نکاح ٹوٹ جائے, تو نکاح دوبارہ کرنا پڑے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر مرد عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس سے پہلے یہ نکاح جائز تھا. حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کافرہ ہے, قرآن مجید میں اللہ نے خبر نکاح برقرار. حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کافرہ تھی, نکاح برقرار رہا. تو پہلے نکاح جو تھا وہ ہو سکتا تھا. فرعون یہ کافر تھا, اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ ایمان والی تھی, نکاح برقرار رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی شروع کے اندر یہ پابندی نہیں تھی, یہ بعد میں حکم مدنی زندگی کے اندر یہ حکم نازل ہوا کہ اب کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا, مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے کہ اس کو اختیار کرنا. اب یہ کہ ان کافروں میں جو ہے استثناء ہے, استثناء ہے کہ اگر وہ اہل کتاب ہے لڑکی, تو اہل کتاب لڑکی سے نکاح ہو سکتا. ایمان والی لڑکی کا نکاح اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا. اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی. اگر لڑکی یہودی ہے, عیسائی ہے, تو مسلمان مرد ہے, تو اس سے نکاح ہو سکتا. لیکن اگر مرد یہودی عیسائی ہے اور لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہے, تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ ایک سوال عرض کر دوں, اس کے بعد جو دوسری باتیں جو اشارہ فرمایا گیا ہوگا, लियोपोल्ड एक जर्मनी यहूदी था, ईमान लाया और उसने नाम जो इख्तियार किया डॉक्टर, वो मोहम्मद असद उसने नाम इख्तियार किया, डॉक्टर था, पीएचडी था, मुहक्किक था, और उसने किताब भी लिखी है इस्लाम के बारे में और दावत भी दी है इस्लाम के लोगों को, बहुत से लोग उसके कहने पे मुसलमान भी हुए क्योंकि बहुत बड़ा मोहब्बत उसके ईमान का जो सबब बना। तो वो मिस्र में सफ़र कर रहा था, ट्रेन में सवार हुआ तो देहाती कुछ बैठे थे, मुसलमान थे, तो ऐसे गुफ्तगू हुई जैसे कि मुसाफिर आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो इसने कहा, इससे पूछा गया, उनसे पूछा इसने कि आप कौन है जी, मुसलमान? तो उन्होंने पूछा आप? इसने कहा जी मैं यहूदी। उसके बाद इसने एक सवाल किया, कहने का तुम्हारा अखलाक, उन्होंने रास्ते में जो कुछ खाया पिया इसको भी पेश किया और इसका बड़ा इकराम किया, तो इससे बड़े मुतासर, इनसे बड़ा मुतासर हुआ। तो उसने सवाल किया कि बाकी तुम्हारी सारी बातें सही हैं लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो उन्होंने देहातियों ने पूछा कि वो कौन सी बात है? उसने कहा यह बात समझ में नहीं आई कि अगर मर्द पहले किताब है तो मुसलमान लड़की का उससे निकाह नहीं हो सकता, और अगर मर्द ईमान वाला मुसलमान है तो पहले किताब लड़की से उसका निकाह हो सकता है, ये मसावात नहीं, या तो दोनों का निकाह ना होता या ये है कि दोनों का निकाह हो जाता। तो ये बात इस्लाम में अजीब है कि ये फ़र्क क्यों है कि लड़की ईमान वाली है मुसलमान है तो उसका निकाह अहले किताब मर्द से नहीं हो सकता, और अगर लड़की अहले किताब है तो मुसलमान मर्द से निकाह हो सकता है, तो ये फ़र्क क्यों है, या तो दोनों ना होते या दोनों होते। अब देहाती ने जो जवाब दिया उस पर उसने कहा कि जिसने उसके जवाब मेरा जहन खोल दिया, इस्लाम की तरफ माइल हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहकीक की और अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता की। जिहादी ने जवाब यह दिया कि इस्लाम इंसानी जज्बात का ख्याल रखता है, यह वो दीन है जो इंसानी जज्बात का ख्याल रखता है और इसमें भी इंसानी जज्बात को सामने रखा गया, इसलिए कि अगर लड़की मुसलमान है और वो अहले किताब के घर में आएगी तो अहले किताब है यहूदी है या ईसाई है वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखता, जब नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखता और लड़की नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती है तो जब वो उसके घर में आएगी तो नबी अलैहिस्सलाम की बेअदबी और तोहीन करेगा जिससे इस खातून का दिल दुखेगा, और अगर अहले किताब लड़की है और वो मुसलमान के घर में आएगी तो अगर वो यहूदियन है या ईसाईन है तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानती है, मूसा अलैहिस्सलाम को मानती है, तो ये जो मुसलमान मर्द है ये मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम का अदब और एहतराम करेगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान और उनका अदब एहतराम ज़रूरी है, तो इस लड़की का दिल नहीं दुखेगा। तो इस्लाम ने इस बात को सामने रखा है कि किसी के जज्बात मुतासर ना हों तो उनका दिल नहीं दुखेगा, इसलिए यहाँ निकाह हो सकता है और वहाँ दिल दुखेगा, जज्बात मजबूर होंगे, वो मजबूर और बेबस होगी, कुछ कह नहीं सकेगी, तो लिहाजा इस्लाम ने इन जज्बात का ख्याल रखा है। कहा कि जब ये बात उस देहाती ने बयान की तो मेरा जहन खोला और फिर मैंने आके इस्लाम के बारे में तहकीक की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम की नेमत से सरफराज फरमाया। अब यहाँ यह बात कि उस देहाती ने यह बात की क्यों, इसलिए कि यह दीन से वाबस्तगी, उलमाए हक से वाबस्तगी का नतीजा है कि यह बात उसके जहन में थी, अगर नहीं तो आज़ाद ख्याल होता, बताने वाला आज़ाद ख्याल होता, वो देहाती भी आज़ाद ख्याल होते, तो नतीजा ये है कि यह बात दीन का सबब ना बनती। अब रही ये बात कि अहले किताब से निकाह हो सकते हैं तो उसमें शराइत हैं, हमारे यहाँ तो एक ज़ाबिता है कि जनाब वहाँ यूरोप में रहते हैं या अमरीका में रहते हैं तो वहाँ आज़ादी है, तो लिहाजा किसी से लड़के से निकाह कर लिया जाए, और ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल माईदा के पहले रुकू में यह बात बयान फरमाई कि देखो कि तुम्हारा खाना अहले किताब के लिए हलाल है और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, मुसलमान लड़की से तुम्हारे लिए निकाह جائز ہے. اور اہل کتاب لڑکی سے بھی تو ہیں نکاح تم کر سکتے ہو جائز. وہاں دو چیزیں بیان فرما. ایک یہ کہ یہاں کھانے سے مراد جو ہے یہ ذبیحہ ہے, ذبح کیا ہوا. ویسے تو بغیر ذبیحہ کھانے ہیں تو آپ چھولے ہیں پکے ہوئے, وہ تو آپ کسی کے بھی کھا سکتے ہیں, لیکن گوشت ہے تو اس کے بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے. وہ خیر گوشت ملنا چاہیے چاہے جیسا بھی ہو. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہے, وہ شیعہ ہے, وہ قادیانی ہے, وہ کس مذہب سے رکھتا ہے, اس سے بھی ہمیں غرض نہیں. اور اس سے بھی غرض نہیں کہ وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیتا ہے کہ نام نہیں لیتا, یہ بھی اس سے ہمیں غرض نہیں. بس گوشت ملنا چاہیے. تو بہرحال یہاں اللہ کا بارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا کھانا یعنی ان کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبح کیا ہوا ان کے لیے حلال ہے, مگر اس کے لیے شرط کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, بے دین نہ ہو. کہ آج نام تو عیسائی ہے لیکن عقیدے کے لحاظ سے بے دین ہے. آج نام تو یہودی ہے لیکن وہ یہودی مذہب پر نہیں ہے, یہودیت سے منحرف ہے. عام جیسے آج مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں کہ کھانا جو جس میں اندراج ہوگا کہ آپ مذہب مسلمان, اور دیکھیں عقائد دیکھیں باتیں دیکھیں, وہ ساری اسلام سے دور. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ واقعی اہل کتاب ہو, یہودی ہے تو یہودی مذہب پہ پختہ ہو, عیسائی ہے تو عیسائی مذہب پہ پختہ ہو. پہلی شرط. اگر وہ اپنے مذہب پر نہیں, صرف نام کا عیسائی ہے نام کا یہودی ہے, تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ذبح کرے اللہ کے نام پر. اگر اس نے اللہ کے نام کی بجائے کسی اور نام پہ ذبح کیا ہے, چھری چلائی ہے, تو وہ چیز حلال نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ جو ذبح کرے وہ صحیح طریقے پہ کرے, جھٹکے سے ذبح کر دیا تو وہ چیز حلال نہیں. تو بنیادی باتیں تین, کہ وہ اہل کتاب ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, اپنے مذہب پر. دوسری بات یہ کہ وہ ذبح کرے اسلامی طریقے پر, صحیح طریقے پر. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے. اگر کسی اور کا نام لے گا تو اگر وہ مسلمان بھی ہے ذبح کرنے والا تو غیر اللہ کے نام پہ کرے گا, وہ تو حرام ہے, وہ تو اس کی حرمت میں تو شک نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تین باتیں موجود ہیں. اور چوتھی بات ایک اور بھی, کہ اہل کتاب خاندانی ہو, خود مرتد نہ ہوا ہو, کہ پہلے مسلمان تھا پھر یہودی ہو گیا, پہلے مسلمان پھر عیسائی ہو گیا, تو مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. کہ اہل کتاب جو خاندانی ہو اور اس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں ذبح کرتے ہو, کہ جس جانور کو ذبح کیا ہے وہ جانور بھی حلال ہو. اگر وہ سور کو ذبح کر رہا ہے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے اور اہل کتاب بھی ہے, تو یہ سور حلال نہیں ہوگا, یہ حرام رہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جس چیز کو وہ ذبح کر رہا ہے وہ چیز حلال ہونی چاہیے, وہ جانور حرام نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ وہ اہل کتاب. تیسری بات یہ کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے اور صحیح طریقے سے ذبح کرے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مرتد نہ ہو, کہ اہل کتاب خود نہ بنا, خاندانی اہل کتاب ہو. تو یہ شرطیں ہوں گی تو پھر اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے. اب جہاں تک نکاح کا تعلق ہے تو نکاح کے بارے میں بھی چند باتیں دیکھنا ضروری ہیں. یہ نہیں کہ بس اہل کتاب ہے یا عیسائی کہلاتی ہے لڑکی, یہودی کہلاتی ہے, تو اس سے میں اسے نکاح کر لوں. اس کے لیے بھی چند شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہی پہلی, کہ وہ اہل کتاب, کہ بے دین نہ ہو, صرف مذہب استعمال نہ کرتی ہو بلکہ حقیقتاً اپنے مذہب پر ہونی چاہیے. اپنے مذہب پر ہو تو اس سے نکاح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے, پہلی شرط. دوسری شرط کہ وہ مرتدین میں سے نہ ہو, کہ آج خود جو ہے وہ یہودی اور عیسائی نہ بنی ہو مسلمان ہونے سے, تو مرتدین میں سے نہ ہو. تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ پہلی بات یہ کہ وہ اہل کتاب ہو, خاندانی اہل کتاب, مرتد نہ بنی, صحیح عقیدہ اہل کتاب کو جو ہے اس نے اختیار کیا ہو. اس کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو. پاک دامن ہو، عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی ہو، آوارہ عورت نہ ہو، تو لہذا آوارہ سے نکاح کیا جائے گا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، با عفت ہو۔ تیسری بات جو اس کے اندر یہ کہ تمہارا تعلق بھی اس سے خفیہ نہ ہو، کہ اندر ہی خانہ محبت چل رہی ہے، دوستیاں چل رہی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، تو یہ نہ ہو۔ نکاح علانیہ ہو، کہ علانیہ نکاح ہونا چاہیے، سب کے سامنے جو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اندر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلمان عورت موجود نہ ہو، کہ آپ نکاح کر رہے ہیں اور مسلمان عورت بھی وہاں موجود ہے، تو مسلمان عورت کے مقابلے میں اہل کتاب سے نکاح کریں گے تو مسلمان عورت کا نکاح کس سے ہوگا؟ اس لیے کہ مسلمان عورت کا نکاح تو اہل کتاب سے نہیں ہو سکتا، تو یہ ظلم ہوگا، تو لہذا وہاں مسلمان عورت نہ ہو۔ اور مقصد گناہ سے بچنا ہو، کہ اگر میں نکاح نہیں کرتا تو پھر گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہوں، تو گناہ سے بچنے کے نکاح کر رہا ہوں، مسلمان عورت موجود نہیں، اس لیے غیر مسلم عورت جو اہل کتاب ہے، پاک دامن ہے، اور اس سے میں نکاح کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ نکاح کیا جائے مہر کے ساتھ، مہر ادا کرنا ضروری۔ جب اہل کتاب عورت کا مہر ضروری ہے تو مسلمان عورت کا تو مہر دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو گھر کی بات ہے، اس کا مہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جو مہر ادا نہیں کرتا اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں رکھتا تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت سے کھڑا ہو، کہ اس کے جسم سے اتنا تعفن اٹھ رہا ہوگا، اتنی بدبو ہوگی کہ اہل جہنم بھی اس بدبو سے پریشان۔ تو اس لیے مہر کے بارے میں سستی نہ کی جائے، کہ مہر مقرر کیا جائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ ہمارے ہاں ایک رواج چل رہا ہے کیا کہ حضرت مہر فاطمی، بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں جی مہر فاطمی۔ اب مہر فاطمی کیا ہے؟ یہ 32.5 روپے، بھائی اللہ کے بندو، یہ 32.5 روپے مہر فاطمی کیسے ہو گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو مہر ہے وہ 480 درہم ہے، اور 480 درہم جو ہیں یہ 151 تولے چاندی بنتے ہیں۔ 151 تولے چاندی کی آج قیمت لگائیں، 1100 روپے تولہ ہے۔ تو اب آپ اسے اندازہ فرما لیں کہ 1100 روپے تولہ ہے تو 151 تولے کی قیمت کیا بنے گی؟ تو یہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب بنے گی۔ تو کم از کم جو مہر ہے 2 لاکھ روپے ہونا چاہیے، لیکن نہیں، یہ مہر فاطمی ہے، بس اسی میں گزارا چل رہا ہے۔ پھر یہ کہ شرعی مہر تو وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ اب نبی علیہ السلام کی بیٹی کا مہر 151 تولے چاندی ہے، اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے جو مہر ہیں وہ بھی اس کے برابر ہیں، تو یہ 151 تولے ہے، وہ 158 تولے، تو 158 تولے چاندی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر 125 تولے سونا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو مہر ہے وہ 20 اونٹ ہیں۔ اب ہم تو جان چھڑانے کا راستہ نکالتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مہر ادا فرمائے، تو بہرحال اپنی استطاعت کے مطابق مہر دینا چاہیے۔ تو یہاں بھی اہل کتاب عورت کا مہر ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہ اس بات کا تحفظ ہو، یقین ہو کہ میں اس کے دین سے متاثر نہیں ہوں گا بلکہ اس کو اپنے دین پہ لاؤں گا، کہ میں واقعی مرد ہوں، کہ میں اس کو اپنے دین پہ لاؤں گا، اس کے دین سے متاثر نہیں ہوں گا۔ اگر اس بات کا امکان ہو کہ میں اپنے دین پہ نہیں رہوں گا تو پھر نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اس بات کی تسلی ضروری ہے کہ میں اپنے دین پہ رہوں گا۔ اگلی بات جو اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ میری جو اولاد اس سے پیدا ہوگی وہ اس کے مذہب پہ نہیں، وہ میں اپنے مذہب پہ لاؤں گا۔ اور اگر اولاد کے بارے میں بھی یہ ہو کہ یہ مذہب پہ نہیں رہے گی، میرے مذہب پہ، اس کے مذہب پہ جائے گی، تو پھر بھی نکاح نہیں ہو۔ تو نکاح کے لیے یہ باتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا، اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا ہو تو ان باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ جو عمومی نکاح ہے کہ عام طور پر جو نکاح کرتے ہیں، اس میں بھی چند باتیں دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے کہ میاں بیوی ہیں، دونوں ایمان والے ہیں، اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، کہ اگر مرد مشرک ہو گیا یا عورت مشرک ہو گئی تو شرک کا کوئی کام اس نے کر لیا تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اس لیے عقائد کے بارے میں احتیاط ضروری ہے. تو نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نبی احسان نے فرمایا کہ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ چار سبب سے ہوتا ہے, کہ چار سبب ہیں جس سے نکاح کیا جاتا ہے. مال کی وجہ سے نکاح, جمال کی وجہ سے نکاح, خاندان کی وجہ سے نکاح. تو مال کی وجہ سے نکاح ہوگا یا جمال کی وجہ سے نکاح ہوگا یا اونچے خاندان کی وجہ سے نکاح ہوگا یا دین کی وجہ سے نکاح ہوگا. تو نکاح کے اسباب بنیادی طور پہ چار. میں یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے کہ امیر گھرانہ ہے. میں اس لیے یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکی حسین و جمیل ہے. میں اس لیے یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں خاندان اونچا ہے. میں اس لیے رشتہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں دین کی پابندی. اسی طرح مرد شوہر کا انتخاب ہے وہ بھی ان چار باتوں. تو لہذا چار باتیں دیکھی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ وہ دین کو دیکھیں, کہ دین دیکھنا چاہیے. باقی اب دیکھنے کی جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں. سب سے پہلی بات جو دیکھنے کی ہے وہ ہے عقیدہ, کہ عقیدہ دیکھیں. لڑکی والوں کو چاہیے کہ لڑکے کا عقیدہ دیکھیں اور لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی کا عقیدہ دیکھیں, کہ عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلی بات عقیدہ. دوسری بات جو دیکھنے کی ہے وہ ہے نماز روزے کی پابندی, کیا نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا اظہار نماز ہے. فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا, جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی, فقط کافر ہے, اس نے کفر کیا. تو اس لیے دوسری چیز جو دیکھنے کی ہے وہ ہے نماز کی پابندی, نماز روزے کی پابندی. دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ لڑکے میں داڑھی دیکھی جائے گی اور لڑکی میں پردہ دیکھا جائے گا, کہ پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی, یا بے حجابانہ چل رہی ہے, عام پھر رہی ہے, اور لڑکا جو ہے یہ بارش ہے, داڑھی ہے, یہ داڑھی نہیں, تو یہ دیکھا جائے گا. پھر یہ بات دیکھی جائے گی کہ یہ پاک دامن بھی ہیں کہ پاک دامن نہیں. لڑکا آوارہ ہے, ہر طرف منہ مارتا پھرتا ہے, یا لڑکی ایسی ہے کہ جس کے تعلقات ہیں, تو اس بات کو دیکھا جائے گا. اس کے بعد جس چیز کو دیکھنا ہے وہ ہے کہ لڑکے میں دیکھنا ہے کہ رزق حلال کماتا ہے کہ نہیں کماتا, نکھٹو ہے, گھر بیٹھے آرام سے, کام نہیں کرنا, شادی کروں گا سسرال سے سب کچھ بٹوروں گا, یہ ذہن کا ہے, یا محنت کر رہا ہے, کم زیادہ یہ قسمت کی بات ہے, لیکن رزق حلال کے لیے کوشش یہ لازم ہے. اور لڑکی کے بارے میں دیکھنا ہے کہ وہ خاندانی امور جانتی ہے کہ نہیں جانتی. یہاں گنجائش موجود ہے کہ اگر لڑکا ہے تو رزق حلال اس کا ذریعہ نہیں, تو رشتہ نہیں کرنا چاہیے. اگر رزق حلال ہے, کم ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں, محنت ہی ہو, رزق حلال اس کا ہونا چاہیے. تھوڑا ہے, زیادہ ہے, اللہ اس میں برکت ڈالنے والا ہے. اگر لڑکی ہے اور وہ گھریلو کام کاج کو نہیں جانتی, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, گھریلو کام کاج تو سکھایا جا سکتا ہے, وہ ایسا مسئلہ نہیں. لیکن باقی باتیں دیکھنا ضروری ہے. عقیدہ دیکھنا بھی ضروری ہے, نماز روزے کی پابندی بھی ضروری ہے, اور پاک دامنی بھی ضروری ہے, اور حجاب احتیاط شرم و حیا یہ ضروری ہے. تو ان باتوں کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے, ان کو دیکھیں گے تو نکاح ہوگا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ مشرق پہلے, سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی ہے وہ ہے عقیدہ دیکھ. جب یہ حکم نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا, تو جن کی بیویاں ایمان نہیں لائی تھیں انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تھی, اور جو لڑکیاں ایمان والی تھیں ان کے مرد ایمان نہیں لائے, تو وہ ایمان والوں کی تحویل میں آ گئی اور وہ نکاح جو ہے وہ ان کا ختم ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں اب یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. اب یہ بات, اور اس میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ غلط فہمی نہیں ہوگی. یہ حکم کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا, کافرہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا, پھر ایک گروہ کے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ایمان والی نہیں تھیں, ان کے نزدیک صحابہ کرام جو ہمیں ایمان والے نہیں تھے اور ازواج مطہرہ جو ہے ایمان والی نہیں تھی, تو لہذا یہ ایمان والی نہیں تھی. جب یہ کہا گیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ان کو امہات المومنین کہا ہے, کہا کہ ایمان والا ہونا اور چیز ہے, ایمان والے کی ماں ہونا اور چیز ہے, تو ایمان والے کی ماں ہونے سے ان کا ایمان والا ہونا ثابت نہیں ہوتا. تو یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں گے, مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ جب امتی کے لیے کافرہ عورت سے نکاح جائز نہیں, تو کیا نبی کے لیے کافرہ عورت سے نکاح جائز ہو سکتا ہے؟ اسی سے بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کامل ایمان والی تھیں, تبھی تو نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں. تو اس کو ذہن میں رکھیں گے, انشاءاللہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی. تو اب یہاں اللہ تبارک نے فرمایا کہ ہم نے کیوں کہا, کہ نکاح میں دیکھو کہ عقیدہ دیکھو, ہم نے کیوں کہا؟ فرمایا کہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ اولائک, کہ وہ جو کافر ہیں, یدعونا, بلاتے ہیں, الی النار, آگ کی طرف, کیا ان کی عقائد وہ ہیں جو آگ میں لے جانے والے ہیں؟ اگر تم ان سے نکاح کرو گے تو نکاح میں بنیادی اصول کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری بیویاں تم سے پیدا کی, کہ حوا رضی اللہ عنہا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی. تو بنیاد مرد ہے, سب سے پہلے جو تخلیق کی گئی مرد کی گئی, عورت اس مرد سے پیدا کی گئی. تو لہذا اللہ نے یہ تمہاری اپنی جنس میں سے رکھا ہے کہ اس سے نکاح کرو. اس نکاح کا فائدہ کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ تم سکون حاصل کرو ان کی وجہ سے. یہاں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے اندر دو اشارے ہیں. ایک اشارہ ہے کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے انسان کو سکون حاصل ہو. کہ سکون حاصل یہ نہیں کہ ادھر باہر سے بیچارہ پریشان ہو کر آئے اور یہاں آ کے پھر مزید آگے پریشانیوں کی باتیں سننا پڑیں, نہیں. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عورتوں کو نصیحت فرما دی. دوسری بات جو مرد کے لیے اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ تم ادھر ادھر منہ مارنے والے مت بنو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ سکون اختیار کرنے والے بنو, بیوی پہ ساکن رہو, صابر رہو, بیوی کے ساتھ تعلق ہو, باہر تعلق نہ ہو کہ ادھر بھی منہ مارتے پھر رہے ہو, ادھر بھی منہ مارتے پھر رہے ہو, کہ ایسا نہ کرو. تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, پہلی بات یہ کہ سکون حاصل ہو. تو یہاں بیوی کو اشارہ کر دیا کہ اخلاق ایسا ہو کہ شوہر کے لیے پریشانی نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ مرد کو اشارہ کر دیا کہ سکون کی کیفیت ہو, یہ بے قراری کی کیفیت نہ ہو کہ عشق کرتے پھرو اور مشکل تعلقات قائم کرتے پھرو, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت, مودت محبت کو کہتے ہیں اور رحمت ہمدردی کو کہتے ہیں, کہ میاں بیوی سے ہمدردی کرنے والا ہو اور بیوی میاں سے ہمدردی کرنے والی ہو اور اس سے محبت رکھنے والی ہو. سب سے زیادہ محبت شوہر سے ہونی چاہیے اور شوہر کو سب سے زیادہ محبت بیوی سے ہونی چاہیے, اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ابھی نکاح ہوا ہے, نکاح نہیں تھا, ابھی نکاح ہوا ہے, رخصت ہی نہیں ہوئی کہ اچانک پتہ چلا کہ جو دولہا میاں ہیں نکاح ہو گیا ہے اور دولہا میاں کو تکلیف ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بے قرار وہ لڑکی ہوگی جس کے ساتھ نکاح ہوئے, بھی رخصت ہی نہیں ہوئی. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ اس سن اللہ تعالیٰ ذہنی وابستگی پیدا فرماتے. اسی طرح سے یہ فکر مند ہے, نکاح ہو گیا ہے ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی, فکر مند ہے کہ بیوی کے بارے میں اطلاع ملی کہ اس کو فلاں تکلیف ہو گئی, اب یہ فکر مند ہے. تو یہ نکاح کی برکات ہیں. تو فرمایا کہ نکاح اختیار کرو, کہ نکاح جب اختیار کریں گے تو باہمی محبت بھی پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کے لیے تربیت کا ذریعہ بھی بنیں گے, اور چند مزید شرائط بھی ہیں جن پہ ان شاء اللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من عذابك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات